Hello. Jo napot! Itt jó napot! Ja, Szentféka. Ugye is szeretném volna kérdezni, hogy áll a barackkal? Valamennyi van, most nem tudom, hogy mennyi, mert most rendszerezem össze, de valamennyi van. Abból a sárgából, vagy a másik fajta most? Csak piros most nincs, már nem jutottunk oda pirosba szedni, sárgából van valamennyi. De most így nem mondom meg, hogy mennyi, mert munkások is vittek belőle haza. Jó, rendben. És akkor megint 6 óra körül menjünk, akkor lesz. Hát mennyi kellett volna? Hát azt mondta, hogy most már nem főztünk le, fel, hanem beraktunk mind a méhűtőbe. Ja, értem. Azért, mert hát jó van, jöttek a vécék, és mondtam, hogy jönnek, és akkor úgy elvult, akkor gyorsan raktunk be. És akkor most, pontosan nem tudom, hogy mennyi van, mert mondtam, azért mondtam, hogy szombaton akkor van, de kedden nem tudom. Kedden nem olyan sok van. És van még abból a fajtából? Szombatra még lesz valamennyi. Lesz még szombatra. Jó. De most így pont nem tudom, hogy mennyi lesz. Igen. Majd mikor válogatom, de most közben munkások is ott az érettek bűvittek, mert azt szeretik. De olyan finom. Hát most mit tudom én, 2-3 láda gondolom, annyi lesz. 2-3 ládával lesz. Na jó, van, akkor majd mondom apunak, hogy akkor vagy nem is tudom, hogy én szaladjak ki, vagy mindegy, valahogy majd csak akkor kijutunk, jó? Ha jó, amennyi lesz, akkor azt félreteszem neked. Jó, rendben, és akkor majd megyünk. Na, hogy 6 órakor ott vagyunk már, úgyhogy... Megpróbálunk kiparkolni. Oké, rendben. Jó, köszönöm szépen akkor. Szívesen, hello, visszal.